Herkese günaydın. Aydın'dan Hatice Bozkurt'un kampanyasıyla başlıyoruz hemen şimdiye. Haziran 2016 Pazar günü İskenderun'dan Osmaniye'ye geziye giden 5 Temmuz İlkokulu öğrenci ve velilerinin bulunduğu otobüs Cevdetiye Belediyesi'nde kaza yapmıştı. Bu kaza neticesinde kamuoyunda kahraman öğretmen olarak anılan babam Ahmet Cebeci ve 14 kişi hayatını kaybetti. Ebediyete uğurladığımız sevgili babam ölmeden önce 3 öğrencisini kurtardı. Kazanın olduğu yer incelendiğinde yolun çok yoğun kullanılan bir yol olduğu ancak ne trafik lambası ne uyarıcı ışık olmadığı görülecek. Yol yakınında çok yüksek debili 120 metre küp saniye çok derin ve çok geniş bir kanal bulunmakta. Kanal açıktadır ve etrafında bu tür kazalara engel olabilecek bir bariyer yoktur. Belde halkının da açıkça söylediği üzere kazanın olduğu yer çok tehlikeli ve kazaya açık bir bölgedir. Bundan sonra olabilecek kazaların bir nebze olsun engellenebilmesi için kaza yerinde ışıklı bir kavşak yapılmasını ve bu kavşağa 3 öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Ahmet Cebeci'nin isminin verilmesini talep ediyoruz, diyor kızı Hatice Bozkurt. Sırada Furkan Sağlığın kampanyası var ve konu yine atamalar. 2014 yılı bilindiği gibi en az alım olan yıldı. Çoğumuz yüksek puanlarla boşta kaldık. Üstüne üstlük merkezi alımların az olması bizi adeta kahretmiştir. Ayrıca 4 B'li arkadaşların da tercih vermesi durumunda yüklenince hakkımızın yenildiğini düşünüyoruz. Yeni bakanımız şüphesiz ki bizim en önemli umudumuz ve bu çağrımıza kulak ardı etmeyeceğinden şüphemiz yok. Buradan tüm sağlıkçılar adına Sayın Bakanım Recep Akdağ, lütfen bizim sesimizi duyun ve Temmuz-Ağustos aylarında en azından 5000 veya üstü bir alım yapın, yaramıza merhem olun, diyor Furkan bu kampanyasında. Teknoloji ve tasarım öğretmenleri adına açılan bir kampanyaya kulak veriyoruz şimdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda hiçbir eğitim almadığı alanda öğretmenlik yapan, mezuniyet alanının dışında çalışan 20 binden fazla öğretmen olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu öğretmenlerin okuttuğu en az 60 bin öğrenci olduğunu, yeni bakanlığa ders programlarının yeniden düzenleneceği ve seçmeli derslerin kaldırılacağı söylentisi dolaşıyor. 6. sınıflardan dersimizin kaldırılması pek çoğumuzun norm fazlası durumuna düşmesine neden oldu. Alan değişikliğiyle gelen sınıf ve diğer alan dışı öğretmenlerinin alan değişikliğinin iptal edilmesi gerekli, diyor öğretmenler. Herkese seslerinin duyulabilmesi adına kampanyalarına desteği çağırıyorlar. Teknoloji ve tasarımın ülkemizde din dersine kıyasla ne kadar önemli görüldüğünün toplumsal bir yansıması. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası içerikleri de bunu yeterince yansıtıyor bir girip gezindiğimizde. Ahmet Fındıkçı'nın kampanyası ise Karadeniz'in süre gelen problemi, fındık fiyatlarına dikkat çekiyor. Karadeniz halkımızın ve ülkemizin en önemli ihraç gelir kaynağı olan fındıkta tekelleşmeye son vermek için halkımızın yabancıların oyunlarından kurtulması için devlet müdahalesi istiyoruz, diyorlar. 6 ay önce 14 lira olan fındık şu anda 8 lira ama ihracat rakamı ortalaması 12 lira. Bir kişinin çıkarı için halkımız kullanılmaktadır. Ülkemizin milyarlarca doları ve çiftçimizin ve yerli esnafımızın ürünümüze göz dikilmiştir. Fındığımızın hakkı ise en az eski fiyatı olan 14 liradır, diyor Ahmet bu kampanyasında. Sırada başarıya ulaşmış bir başka kampanya var. Ertolia'nın başlattığı bir kampanya bu. Anadolu Sigorta reklamının görsellerine karşıydı. Kampanyaya ilk önce bir kulak verelim. Ertolia olarak Anadolu Sigorta'nın trafikte yapılan hataları emoji kullanarak anlattığı görsellerde kadın sürücülerin ruj sürmesinin kaza sebebi olarak gösterilmesini eleştirmiş ve kadın sürücülerin beceriksiz ve aklı havada görülmesine, trafikte eril şiddeti yok sayılarak kadınları aşağılayan bir görselin reklam malzemesi olarak kullanılmasına karşı bir imza kampanyası başlatmıştık. Çok kısa bir süre içerisinde sayenizde 418 imzaya ulaşan eylemimiz ses getirdi ve Anadolu Sigorta 13 Haziran 2016 itibariyle Change.org üzerinden resmi bir açıklama yaptı. Bu açıklamada kampanya görselinin yanlış algı oluşmaması için tüm sosyal medya hesaplarından kaldırıldığını belirtti ve özür diledi. Biz de Anadolu Sigorta'ya eylemimize kayıtsız kalmadığı için tüm destekçilerimiz adına teşekkür ederiz. Bizimle birlikte tepkisini dile getiren ve cinsiyetçiliğe karşı harekete geçen herkese çok teşekkürler, açıklamasını yaptı topluluk. ve İstanbul'u Koru platformunun kampanyasına kulak veriyoruz. Şimdi de Kabataş İstanbul'un en önemli ulaşım merkezlerinden biri. Her gün on binlerce insanın kullandığı, deniz ulaşımının raylı sistemlerin, toplu taşıma araçlarının birbirine bağlandığı önemli bir transfer merkezi. Düzenlemeler plansız programsız yapıldığı için burada birçok sorun var. Yaya geçitleri kullanıcı dostu değil, iskeleler düzensiz, kaldırımlar yetersiz, meydana araçların parklanması hatalı, bekleme yerleri niteliksiz. Kabataş'ta bir dolu yönetim, tasarım planlama sorunu gözlemleniyor. Ancak yeni bir düzenleme yapılırken aynı hataların tekrarlanmamasını, geri dönülmeyecek adımlar atılmamasını istiyoruz. İskelelerin, meydanın, yaya geçitlerinin, kaldırımların, hatta tarifelerin, artık giderek kötüleşen deniz araçlarının, tahrip olan yeşil alanların iyileştirilmesi gerekli. Ancak bu ihtiyacın katılımcı yöntemlerle hazırlanmayan, doldurulmuş martı gibi projelerle karşılanamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a sesleniyoruz. İstanbul gibi bir şehirde eş, dost, ahbap, çavuş ilişkileriyle fikirler geliştirmek İstanbul halkının yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Belediye başkanlığı görevi, sorumluluğu, kamu alanını yaratıcı faaliyetlerle zenginleştirmeyi, katılıma açmayı, fikir üretimini teşvik etmeyi gerektirir. Düşünce üretimini kapatmak, araçsallaştırmak ise İstanbullulara zarar verir, gelişmeyi engeller. Örneğin eşsiz bir kültür mirasına sahip olan İstanbul gibi şehirde tarihi merkezin trafikten nasıl arındırılacağını tartışmak gerekir. Örneğin Yeni Cami gibi bir anıtı, sal yapının önündeki alanın Eminönü Meydanı'nın bir otoyol kavşağına dönüşmesi geri dönülemez kalıcı bir hata olmuştur. Gelecekte Beyoğlu ve tarihi yarımadanın bütün kıyılarının otoyollara transit trafikle kuşatılması, bir ulaşım platformuna dönüşmesi İstanbul'a zarar verecektir. Şehrin tarihi merkezindeki otoyol kavşakları, yarıklar ve tüneller kültürel peyzajı tahrip edecektir. Yönetimin kamusal alanlara müdahale biçimi artık değiştirilmeli. Kararların tepeden inmeci yöntemlerle değil, İstanbul halkının görüşleri alınarak, çoklu ve bağımsız bir düşünce ortamı yaratılarak geliştirilmesini istiyoruz deniyor bu güzel kampanyada. Son olarak Fransa'ya uzanıyoruz. Bir lise öğrencisi olan Ruben Farhi'nin başarıya ulaşan kampanyasına kulak veriyoruz. 17 yaşındaki Farhi, lise çağındaki bir kızın radikal İslamcı bir gruba nasıl dahil olduğunu anlatan bir film izliyor. Filmin işlenişinin son derece bilgilendirici olduğunu fark eden Farhi, bu filmin Fransa'da bütün liselerde gösterilmesi için bir kampanya başlatmaya karar veriyor. Radikal İslam'ın geniş bir taban bulduğu ülkede bununla mücadele için gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor Farhi. Kısa sürede 45 bine yakın kişinin imzaladığı kampanya sonuç verdi. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu filmin lise seviyesi okullarda öğrencilere gösterileceği duyuruldu. Sanıyorum bu filmi İmam Hatip'li olsun olmasın Türkiye'deki bütün liselerde de izletmek fena fikir olmasa gerek. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve Fransa'dan derlediğimiz eğitimden kadın haklarına uzanan geniş bir yelpazede vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.